Utwór tytułowy z płyty wydanej w 1994 roku, jednej z dwóch płyt grupy Ultravox z czasów, gdy jedynym muzykiem łączącym to wcielenie z wcześniejszymi był Billy Currie. I muszę przyznać Państwu, że słuchając tego utworu, chyba dzisiaj lepiej oceniam ten okres w historii grupy Ultravox, bo kiedyś jakoś wydawało mi się, że bez Midziura przy mikrofonie to nie to, a jednak całkiem miłe to dźwięki. Jednak cieszę się, że w 2012 roku grupa wróciła w tym swoim najbardziej klasycznym składzie, tylko szkoda, że album Brilliant był tylko takim jednorazowym, chyba tak się wydaje, powrotem. No dobrze, jest 4 minuty po godzinie 5. Cały czas są z Państwem Irena Dan, Michał Kirmuć. Ja czekam na Państwa korespondencję pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl i zostaniemy jeszcze chwilę przy, no, w pewnym sensie muzyce związanej z Ultravox, bo kiedy Billy Currie próbował sił solowo podnieść, nie solowo, samemu z innymi muzykami reaktywować grupę Ultravox, no to od jakiegoś czasu Midziur dosyć prężnie działał już na scenie jako solista. To będzie utwór z drugiej jego solowej płyty z 1988 roku, Answers to Nothing. Utwór Just for You, Midziur. I would cross all divides. Just for you i Mitch Ure. A skoro tak, to zakończymy sobie ten nasz ultravoxowy wątek dla równowagi czymś z solowej twórczości Johna Foxa. Wprawdzie w 1981 roku raczej przegrywał walkę, jeśli chodzi o popularność, ze swoimi byłymi kolegami. Oni już wtedy, po pierwsze album Vienna, po drugie album Rage in Eden, dwie chyba najważniejsze, albo jedne z najważniejszych pozycji w historii muzyki noworomantycznej. No ale John Fox także dołożył swoją cegiełkę do tego ogródka? Oj, coś namieszałem. W każdym razie album The Garden z 1981 roku dla tych, którzy interesują się muzyką noworomantyczną, także odgrywa niezwykle ważną rolę. To z tej płyty utwór tytułowy John Fox. see you standing in the long light. Słucham The Garden, myślę, Tomek Beksiński, napisał pan Zbyszek. No, trochę tak jest, że pewne dźwięki nam nierozerwalnie kojarzą się z Tomkiem. A skoro pan już wywołał Beksińskiego do tablicy, przypomniała mi się nasza podróż do Londynu w 1995 roku, kiedy to podczas bardzo długiej, 33-godzinnej chyba, trasy autokarem, kiedyś wyciągnąłem Walkmana, bo to takie czasy były, że słuchało się z kaset na Walkmanie. I kupiłem chyba wtedy tuż przed wyjazdem kasetę Sade. Tomek zapytał mnie, czego słucham. Jak mu odpowiedziałem, że to Sade, to zrobił kwaśną minę. Stwierdził, jak ja mogę słuchać takiej popowej muzyki. Po czym z pewną nonszalancją wyjął ze swojej torby swojego Walkmana i tak, aby pokazać mi, co dokładnie wkłada do tego odtwarzacza, no to okazało się, że była to składanka największych przebojów zespołu Pet Shop Boys, bo takich dźwięków Tomek też lubił sobie posłuchać. Było trochę nastrojowo, to teraz Pet Shop Boys zaprosi nas na dyskotekę. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak oto zmieniliśmy drastycznie nastrój z muzyki inteligentnie popowej grupy Pet Shop Boys do muzyki Pauli Cole. Bo pomyślałem sobie, że teraz przez kilkanaście minut spędzimy ten czas przy takich właśnie pięknych, kobiecych, współczesnych głosach. Paula Cole to, no nie będę ukrywał, że jestem jednym z tych, pewnie jak wielu z Państwa, którzy zwrócili uwagę na tę niezwykłą wokalistkę w momencie, gdy wybrała się we wspólną trasę z Peterem Gabrielem. No i to jest ten moment, kiedy mogę sięgnąć w końcu po fragmencik koncertowej płyty Petera Gabriela Secret World Live. To właśnie tam, początek tego koncertu, piękny, cudowny duet z Paulą Cole w utworze Come Talk To Me. Szkoda, że nie możemy Państwu pokazać obrazka, bo to, co działo się na scenie, jeszcze bardziej podkreślało wymiar i przekaz tego niezwykłego utworu. Peter Gabriel i Paula Cole. Can you see? Come Talk to Me, Peter Gabriel i Paula Cole. Fragment niezwykłego koncertu Secret World Live. Na szczęście uwiecznionego i na kasecie VHS kiedyś oryginalnie, ale dzisiaj dostępny także w wersji cyfrowej na płycie DVD. Jedno z tych widowisk, które od pierwszych do ostatnich dźwięków zapierają dech w piersiach, nie tylko z powodu samej muzyki, ale także tego, co działo się na scenie. Kolejna wspaniała wokalistka współczesna, no to jedna chyba z takich najbardziej ambitnych wokalistek działających gdzieś na pograniczu muzyki popowej i powiedzmy bardziej awangardowej. Nazywa się Imogen Hip. Headlock. Utwór, który rozpoczynał niezwykły album Speak For Yourself Imogen Hip raczej. Wspaniałej wokalistki, która na szczęście jest cały czas aktywna i cały czas nagrywa piękne rzeczy. A teraz wokalistka, która zwróciła moją uwagę w 96 chyba roku, tak to było mniej więcej, kiedy wkroczyła na listy przebojów z taką piosenką dosyć lekką, ale jakże piękną, z taką nutą chyba trochę Kate Bush, tak mi się wtedy wydawało. I Love You Always Forever. No a potem słuch o niej zaginął, przynajmniej tak mi się wydawało, bo ja nie miałem okazji zetknąć się z jej twórczością, a tymczasem ona cały czas jest aktywna, cały czas nagrywa, więc będę musiał nadrobić te braki, ale dzisiaj I Love You Always Forever i Donna Lewis. Ładna, ale jakże urocza piosenka od Donny Lewis. I Love You Always Forever. Artystka, którą, jak wspomniałem, będę musiał trochę nadrobić, bo mam pewne braki w tym, co ona obecnie robi, a jak się okazało, jest cały czas aktywna i mam nadzieję, że równie piękne i równie pełne uroku utwory cały czas nagrywa. A skoro mowa o utworach pełnych uroku, za każdym razem przygotowując się na te spotkania z Państwem, podchodzę do półki z płytami, przebieram te, które gdzieś stoją w okolicy tej części, która zbiera płyty synthpopowe, noworomantyczne i co jakiś czas sobie przypominam o utworach, które właściwie wydają się oczywiste, że powinny już być w audycji z muzyką synthpopową, noworomantyczną, a jakoś nie było okazji, więc teraz nadrobię od razu dwa takie utwory bardzo oczywiste, bardzo klasyczne. Najpierw coś z naszego podwórka, grupa Kombi i Słodkiego Miłego Życia, a chwilę później The Human League i Don't You Want Me.

The Human League, a chwilę wcześniej kombi słodkiego, miłego życia. Utwór, który przyznam, mam z nim pewien problem, ponieważ tam pojawia się taka solówka na perkusji. Kto pamięta teledysk, ta solówka odbyła się w windzie. Tam grał Jerzy Piotrowski. A wspominam o tym dlatego, że mam wrażenie, że dzisiaj, jeśli ktoś wspomni o elektronicznej perkusji firmy Simons, bardzo fajnym instrumencie, bardzo dającym wiele możliwości, bo przecież wielu znanych muzyków ze świata także jazzu grało na tym instrumencie, no to jednak, gdy dzisiaj mówi się w Polsce o perkusji Simonsa, o słynnych sześciokątnych padach, od razu każdy automatycznie, a słodkiego, miłego życia kombi. Ale nie, nie tylko. Ten instrument naprawdę potrafił generować różne dźwięki, a jednym z jego użytkowników w latach 80. był pan, który, no właśnie, tak mam, że czasami te nasze spotkania nie wypadają w te dni, które powinny wypaść, bo na przykład urodziny obchodzi jeden z moich ulubionych muzyków. Tak było dwa dni temu. Pan, który nazywa się Philip David Charles Collins. Phil Collins skończył w sobotę 70 lat. No i czekamy. Czekamy na powrót Genesis na scenę i podobno w przyszłym roku jest szansa, żeby grupa Genesis pojawiła się w naszym kraju. Liczę na to bardzo, ale na razie Phil Collins solo In the Air Tonight. your face before, my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. See, you couldn't wipe out that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Tak błyskotliwie rozpoczęła się solowa kariera tego niezwykłego perkusisty, wokalisty, oczywiście przede wszystkim znanego zespołu Genesis. Zespołu, który wraca na scenę, co warto podkreślić. No to jeszcze raz, spóźnione, ale szczere. Wszystkiego najlepszego, Phil, z okazji 70. urodzin. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za nasze spotkanie. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawiam Państwa ciągle z nowymi dźwiękami od grupy The Smashing Pumpkins. I'm in love with your gun. I'm in love with your fear. By the touch of your hands, I'm far from here. When life was flat in rains, it might love come what may. Shots and ground, setting up like your phoenix. I will fly I'm in love with your car. I'm in love with said fear. By the flash of your thumb, I've lost what near. But I